trigon vit pennet. Vagir a roa da chom da brisognet. Mintin mad e voem divunet pe e gentor, e voem divunet ol. Ra gargeder moredet harp de zunan eus peul an or, a ziv ar filez a doltrum. Ur vouiz Clintin, o trigerni, a halve entual d'ar peul yo. Oe, emaï. Un moment, docteur, a zo ton war droit l'envoyen. Raktal e voe an ol war zao a mezeke de gwelet vahalon gant ar zonj dilem gavo diar gant otro laifse e hist a zelet a drezen darzel. John Silver, harpet de zivaz voyeg et talenti, a hamas loen. Eba, docteur, ur gwelet denarioù an gant eus amant a gavo pijet braz eus o kwelet. Jim Hawkins, mahat, mon docteur. Hogan, voilà pour d'agentan, a rogar bijar dur d'agomz gantan. George Mary, a horremen a Silver. Ro don don docteur, da dremen restar peulio. Nebet goude edo ar medesin enti, hag ur zin egarat a reaz dig an iben. Distu, e henem lakez a ober wadro e glanvourion. Pene wezelet deus pen an ili glazet, e lavaz. Gwela e rad a glopen, va deen, met d'ur pen ken kala da gandoua na rankeska ou doar da zioskoa, fit bihan be gwez da dalou deus an tense. Fignon sa meus as pari a gevel se, da stel herbe ou d'or roue, doue den miro, a dar bourreou, as la kaid deus ar grouk. Ne blijes ket kalz ar fentigel d'ar botret, met an doktor, eb teul ur van, a c'holen as deus George Mary hagin en oa ivet a louzou a oa bedoz ed evitant hag a oa gwal c'hwaour. Ya, lonket ebe gantan, a lavaz Morgan, daus pegin fall oa. Ne oa ket dit buen, George Mary, met an doktor. Speguze terzien ar yon yo, a gaket uz eran ki bihan da ober implich deus a louzeier a roan urs dit hag emeot. O teul ar evez war dik, e lavaz. Te ie, a zo vond da gant an derien, il len a ran war des rem. Ne dalveder netra er ar yon yo, a nous on ket penons ni neus ket merzet Silver ur sortra kentor. Komze de ne oa diner, el ma vise be do rei a lio da glanvoyen dinoaz a ne ket torfe dorien gwest ilara. Pe ne oa ingale di louzeier etre ar eglan, se ti war vid herie, emeant. A komz a helan bremañ gant Jim Hawkins? Ket! Eme, o sakriel, George Mary a oa e talon nour, o riva a un evas louzoet e sertufa bebor mare. Peur! A c'hort ouz a Silver. An doktor e nevo un divis gant a henart. A rok, a vat, Jim Hawkins, e ran ki tou i di na glas ki ket tap a het har evit teho diwem. Dos man out ket a wen uel, Jim, e skeme an vid un den gentil la fiyans meuzen out. Rei a riz vagir da chom hep en emri pa kuit. Vraiment, doktor, e c'hale de mont, a lavar Silver. A pa vez ar entual da c'hel, e kasinder ar pod diobong hag e c'hel ur komz taou, un an a beptu d'ar peul yo. Dema da kenavo ou otro, a gret, mo pet, va gwer emen o d'ar mar hag an da habitan. A ver kuitie ed an tig an doktor, e zavaz ur razal spontus. An ol a dormal a Silver e do deus o zwella e klaske o zrubardi an a oa ki nehet gandig avant didi, gant ma teuche a ben den em zistro ba yunan. An oio a beb seurt dis megan sus kenan a riezouto e ser en em zifen deus ar pez a rebeche deyan a gedo o hober e gwerianne a riez de teivel. Gwire e oa c'hoaz braz o doujons a bouetabu d'an derent. Diskoel a riez Silver a garten da c'hoz molerien a dichek e lavarz. Ar pezaran a zo vit touel an doktor rak pa garim e torim an emglaou a garim o stal d'ar mareg a dire. Didrouza a riast an dabuterien, me ze ket gant konz o badowis an yon John. Hogan, diskredik poprit. Urz a roaz neuze dei da eno i an tan evit oz a lein, hag e riz gantan beteg a hel peul yo. Kostadik, eme an di. A rabat diskol dei ez eus mal warnom, rak ken buen e tilam fein da zaya warnum. Pa vrem tost a wart ar peulio. Doktor, eme Silver, dal het kon eus an dramant mo pit. Me, ei, a me savete edi vuet ar podman, a genabek da ze e hombi 10 ans let gante deus va hark. Ous pen in ar pot, e ma ie va buen arvar, a gur gom zva deus o peur sa rofendi in ar skalon. Pel deus i gen sortet, e oa silver un denal. Kolet en e oa e glipen, a gwenvet e oa izrem, evel meniche dilezet pep spi. A sa, John, eme an doktor. No, eus ket aon, mi chans. Ne meus be mors e nec'h rak din, a responta Silver. Met evidans a war ur yane, e krena da ve an laket eus ar grouk. Mo peta, da gaout zont eus ar vad am bougret evel mo po e mar eus va vilonio e no kinver. Vraiment, o loskan gant jim ma set ur rasen dra gousto keir di mateze, ar go pedan da zel rar kondan ean. Pela da riez diwem, a gehez da azia war ur rif gouien, e ser c'huitelet da teul erevez diwem a gantrubard e drouzeudik a war c'houz alein. Evese, Jim, eme an doktor gant tristidigez. Setu e pestad e maout. Ma vise beyar a habiten, ne piche ket kred e dizilezel, ar pez a zo bet divalo, a digalon de zabers. An dero, ar lebiaz va do laget, hag e lavaris, an kenye dol. Otro, espernio de tomma lorak l'un bar e va halon gant ar hang ar glachar. Di ar naudek a div ezon bet a pan evet a silver e vichin be lahet ganto. E risk kol va bu hon bo preda ma veret e var vin dispon ogen aon am eus da vir merzeriet a rok. Set eo un dra na helin gouzan, Jim, a druez a son doktor. Lant drist a hel e nant doue hag e redi ma hon kem prim a diurat. Ne hel anket o bor sort tra emeon, Roed em eus va gier da Silver. Goud a ouzon, esklamaz an doktor, met nom ket evit da zilezel. Lom, Jim, a skarum trum a fwei dar gier a eus roed en despet dit. Doktor, a respontis, Silver en eus bet fillon zeno, a nevin ket trub ar dam gier. Na c'hui, nag ar mahag, nag ar habiten, ne refer ar pez a c'hwelen douzin. Ogen, e ken kaz evefen lahet. Et leet gout, e meus kaset al listre da blegmor an anternoz, e l'er ma vo ez deri gavout. Dre chans, a daus don arvar a oa den ober, e meus kavet an tu di gavout. A listre? A c'houlen a zon doktor, se bizet. Hag e tan ive list deyan, e ber gomzo, ar chanso a oa edem gavet gani. Pe bez planeden e da hini, Jim, e mea. La ke dout bet war o men dre vadeles doue, da savete i dem ur bue. Te ie a glevas eus barrikan an avalo, an nirien a oa bedijinet evit o laha. Te ie e a gavas ben gun, a her a tol chans en em gavet mors e gandit, hag en em gavo biken. A pas eus an o gandit eus ben gun, e ran konkomz eus Silver. Silver! A yuhas in. Tostet! Mou pet! Dire de gare a zo regin er kouz, da glevet ar medosin o lavar o teia. Na rastet kere da glas kantenzor. Mat! Eme Silver. Met neus nemen en doar ese hel in espen ava bue, a gine ar podman. Pera a gotro o eus kuiten a rean oler, a roe di ar garten. Non ke devi diziskulia der, responta zon doktor, rak ur sekre den a meusket ar gouia da vrud. Rotro, a spina Silver. Roe di da vianna, un tam expi da vian skoazel et ganer par zavoar ber warnon e brozoz. John Silver? Azistag a son doktor, ne vez ur ket dilezet gani pa gwe war gwal ar war o chouk. Grata da ran o tifen gredus, di ar galez varn, kuit a fals testeni, evel just. Ben oz doue da er rotro, a lavar Silver. Komz ar evel me dichigret va mam ne hunan, o truga e kad aran deus a grez va halon. An al e c'hoa Silver, a gendal a son doktor. Dal het tost a Jim, a pa darz war bir, ur galvet o skoura hag e tire dim kerkent. Va dorn a stard a zdi a drouz ur skouach a oa etre daubeul, a prim e steuzios e touez gwen ar c'hoat.